राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वितीय सोमवार विक्रम संवत 2059 29 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम देखो थोड़ा ध्यान दो। गीता में आया है विहाय कामान ये सर्वान पुमांसति निष्प्रिय और निर्ममो निरहंकार सशांति में देखो छते तो निर्मम हो जाए किसी चीज में मतभेद चीज कोई नहीं है और निरहंकार अहंकार रहित हो जाए अहंकार भी नहीं है अहंकार है वो विचार करके देखा जाए तो अहंकार परापर अपरा अपरा अपरा प्रति भूमि आप अनंत वायु खान अपरा प्रकृति हुई अपरा प्रकृति आठ भेद हुए तो आठ भेद में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच हुए और मन बुद्धि अहंकार तीन है ये आठ प्रकार से अपरा प्रकृति हुई तो अहंकार हमारे से बिल्कुल अलग है हम प्रकृति है अहंकार है इससे रहित जो जीव है वो है परा प्रकृति अपने प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम जीव रूप प्रकृति अलग है अहंकार है अपरा प्रकृति तो अपरा प्रकृति अपना स्वरूप नहीं है ये अपरा है ये जल है पृथ्वी की जाति का है ये पृथ्वी की जाति का है अहंकार खूब विचार करो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार ये हुई अपरा प्रकृति तो अपना स्वरूप नहीं है अहंकार अहंकार तो है स्थूल प्रकृति पृथ्वी जाति का जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहंकार है तो मैं पढ़ लू आता है अपने मैं पर इस मैं पर का भी त्याग करना है मैं पर अपने में नहीं है अपना स्वरूप बताया है वो ध्यान दो अपना स्वरूप बताया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरसी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरसी अहंकार नहीं इसमें इसमें अहंकार नहीं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरसी तो अहंकार इसमें नहीं है ये जीव स्वरूप है ये है परा प्रकृति भगवान की और ये प्रकृति को मैं बताया दोनों दोनों में भूमि आपो नरो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार मैं भिन्न प्रतिविधा मेरी प्रकृति है ये अपरा अहंकार इति मैं प्रकृति और अपरा ये संज्ञा प्रकृति वृद्धि मैं परा हूँ मेरे जीव रूप है वो मेरी प्रकृति है तो भगवान की प्रकृति है दोनों ये अपनी प्रकृति नहीं है जीव का अहंकार भी अपना नहीं है ये भगवान का है तो मैं अहंकार भी अपना नहीं है अहंकार भी प्रकृति भगवान की और जीव प्रकृति भगवान की, इसको अपना माना अलग ये गलती हुई है। विहाय कामान यह सर्वान पमान सर्द निस्मृह निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, ममता भी नहीं हो अहंकार भी नहीं हो, सर शांति बनी वो शांति को प्राप्त होता है। सर शांति बनी स्थिति इसका कार्य है, ये सब ब्राह्मी स्थिति सर शांति मध्य इकत्र है, ये सब ब्राह्मी स्थिति पर था, ये ब्राह्मी स्थिति है, अहंकार नहीं है। अहंकार ब्राह्मी अहंकार तो अपना प्रकृति है, पृथ्वी रहती है तो उनसे भी जैसा अहंकार है, ये अपना प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, अहंकार है। उस अहंकार रहे तो उनसे स्थिति क्या होगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति होगी, ब्रह्म स्वरूप स्थिति होगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त विमोहती, इसको प्राप्त हो जाए बाद में मोहित नहीं होता जीव, जीव में मोहित नहीं होता, फिर जन्म मन में नहीं आता, निर्ममोह निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति बात नहीं नाम प्राप्त विमोहती, सदभाष्यम अंधकार भी हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, तो ब्रह्म स्थिति अहंकार स्थिति नहीं है, अहंकार निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, तो ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म है, अहंकार उसमें नहीं है, तो अहंकार अभय प्रकृति, अहंकार नहीं ब्रह्म है, अहंकार है नहीं हमारे हमारे दृश्य है, जैसे पृथ्वी दृश्य है ऐसे अहंकार भी दृश्य है, अहंकार अलग है, हम अलग है, अहंकार जड़ है, हम चेतन है, जीव रूप चेतन रूप, या जीव अविनाशी चेतन और निर्ममो निरहंकार, तो निर्ममो निरहंकार ममता से रहित अहंकार से रहित ऐसा हो जाए तो ममता हमारा स्वरूप नहीं है, अहंता हमारा स्वरूप नहीं है, ममता हमें मैं नहीं है, ये भी हमारा प्रकृति हमारा, ये सब ब्रह्म स्थिति अपनी स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचे न कांक्षते समस्त सर्वेश भूते सुमदे पर इसी बात में परम भक्ति भगवान की मिलती है, तो अहंकार रहे थे हम ना, हमारी स्थिति अहंकार रहे थे, सब सुनो हमारी स्थिति अहंकार से रही थे, वो भी है भगवान ही प्रकृति, मैं या दो धूम में आया है, भूमि नलो वायु मनो बुद्धि अहंकार है, मेरी भिन्न प्रति मेरी भगवान मेरी प्रकृति और अपरेयम इतम प्रकृति विद्धि में परम प्रकृति में मेगा परार अपरा दोनों मेरी है, मेरी ये प्रकृति हमारी नहीं है, हमारे तो हम तो अहंकार नहीं है, भगवान की प्रकृति है, हमारी प्रकृति नहीं है, जीव भूतम महाबाहु जीव रूप है, वो जीव रूप है, जीव भूतम जीव भूत है, जीव बड़ा हुआ है, जीव भूत है, जीव नहीं है, जीव रूप बड़ा हुआ है, ये तो दियों भूता नहीं, सब प्राणी जीव रूप अहंकार को लेकर के सब है, अहंकार को लेकर अहंकार रहित अपने साधु चाहिए, अहंकार हमारा नहीं है, अहंकार हमारा नहीं है, अहंकार रहित अपनी स्थिति होनी चाहिए, अहंकार इतनी मैं बिना प्रति रहता भगवान की प्रकृति है, भगवान की अहंकार भगवान की जीव होता ये भी भगवान की प्रकृति है। हमारा है नहीं है, हमारे है ये भी भगवान की है। तो जीव रूप भी भगवान की है। मई बार शुरू जीव लोग है, जीव लोग में ये भगवान का अंश है। भगवान का अंश है तो भगवान का स्वरूप हुआ। अपना अहंकार नहीं, अपना अहंकार छोड़ना है ये गलती है। अपना नहीं है, अपना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन रामल सहसुराशी। दुख है ही नहीं, दुख ये अहंकार ही कारण से होता है। अपना प्रकृति अपना मानने से दुख होता है, दुख अपने में नहीं है, अहंकार अहंकार है। ये सब प्रकृति है, खूब ध्यान देना है। ये प्रकृति हमारी नहीं है, ये प्रकृति भगवान की है, अपने है ही नहीं। अहंकार को अपना माना है ये गलती है। अहंकार अपना नहीं है, अहंकार सुषुप्ति में नहीं रहता, जागृत में स्वप्न में रहता है, और सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता, अहंकार लीन हो जाता है। और जीव जीव जागृत रहता है, जीव सुषुप्ति में अभाव हो जाता, इंद्रियों का अभाव है, ये सब लीन हो जाती है। जीव रहता है तो जीव रहता है, वो जीव है, वो परमात्मा का स्वरूप है। ममई वंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी ईश्वर अंश है। सो माया बन भई हो गुसाई बनो की बन करके नाई। तो ये अहंकार रही तो मेरा स्वरूप निर्ममो निरहंकार, निर्मम मेरा स्वरूप है, ममता मेरा स्वरूप नहीं। ममता करना है ये बंधन है। ये धन मेरा है, कुटुंब मेरा है, घर मेरा है, ये सुबधम मेरा, ये बंधन है। वो परमात्मा का स्वरूप है, मैं है ही नहीं, परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा अर्पण कर देना, परमात्मा की शरण हो जाना। माँ में कहूँ शरण मिल जाए, उसे शरण हो जा, तो मैं भगवान के शरण हो गया। तो मैं अपना नहीं रहा, अपना मैं अपना नहीं रहा, मैं अपना भगवान का है। भगवान से भी दो मैं गया, दो मैं अपरा गो मेगा परा गो मेगा, वो भी मेरी प्रकृति है। वो प्रकृति मनुष्य अपनी मान लेता है, ये गलती करता है। अपना प्रकृति मेरी है, अपना प्रकृति मेरी है, तो भगवान ही रहे, मैं नहीं रहा, भगवान ही रहे, केवल परमात्मा रहे, अपना स्वरूप नहीं रहा। ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, ऐसा ब्रह्म स्थिति बात नहीं नाम प्राप्त। इसको प्राप्त होने के बाद मोह नहीं होता, नहीं नाम प्राप्त भी होती। स्थित अंत काल में भी अगर हो जाए तो धर्मान की प्राप्ति हो जाएगी। और पहले हो जाए तो खड़ा ही आए, अंत काल में हो जाए तो भी ध्यान हो जाए। तो ये विशेष ध्यान देना है कि ममता और अहंता ये भी अपने स्वरूप नहीं है। भाई और बहन सब ध्यान देना है, ये स्वरूप है, ये प्रकृति है, भगवान है। निर्मो निरहंकार सब शांति में स्थिति, तो निर्मो निरहंकार होगी तो शांति मिलेगी। अहंकार रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी। हम रह रहा हूं अहंकार निर्मो निरहंकार सशांति वाली स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त है। निरहंकार स्थिति क्या हुई, ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति प्राप्त हुआ। नहीं राम प्राप्त होती है, प्राप्त होने के बाद में मोह नहीं होता, फिर ज्ञान नहीं रहता, फिर मोह नहीं रहता, निर्मोह निरहंकार है, फिर शांति में नहीं होती, उसको शांति मिलती है। जब तक अहंकार हो पाए शांति नहीं होगी, इस वजह से अहंकार अपना स्वरूप नहीं है। अहंकार एकदम बोधर पो अभिमान सहप्रोध पारुष में से अहंकार बोधर पो अभिमान वो अभिमान क्या अभिमान अभिमान बहुत दर्प हो दर्प और अभिमान दर्प दर्प दर्प में मन पर ये है जो इदंता से कही जाती है उससे तुरे जो अहंकार होता है वो दर्प है और मैं अभिमान होता है वो अहंकार है। तम वो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष में बचे अज्ञानम साविजाते से पद समझे देवी संपद विमोक्ष आया निबंधाया श्रीमत आशीर्वाद आशीर्वाद प्रति इस बात से अहंकार अपना स्वरूप नहीं है। और खास बात रहा है अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति है, पर अपना जीव रूप पर प्रकृति है और अहंकार अपना प्रकृति पृथ्वी जाति है, जिस जाति की पृथ्वी है उस जाति का अहंकार है। क्योंकि भूमि आप वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अहंकार सबसे सूक्ष्म है, ये एक ही सूक्ष्म है। पृथ्वी है जल है तो पृथ्वी जल सूक्ष्म है, सब एक ही सूक्ष्म है। निर्मो निरहंकार सबसे सूक्ष्म अहंकार है, सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म। इस बार तो वो अपना सूख देखता है, वो अपना सुख नहीं है, ये सब भ्रम स्थिति अहंकार नहीं तो भ्रम स्थिति है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषित न कांक्षित और मैं शोषित नहीं था काल पे तो आवाज पढ़ाई घास के निर्मो निर्मकार दिहाई कामान कामना उधरो निष्प्रिय निष्प्रिय स्प्रिय स्प्रिय जरूरत जरूरत कहते वो जरूरती है। जैसे भोजन चाहिए जल पीने के पात्र चाहिए नहीं तो यूं भी ले जल भी ले वो स्प्रिय है जरूर कहते आवश्यकता भगवान पर जिसमें निर्ममो निरहंकार जो प्राप्त है उस ममता नहीं है और अप्राप्त की इच्छा नहीं है कमरा नहीं है तो मेरी नहीं है और मैं नहीं है मेरी जरूरत नहीं है मैं नहीं है मेरी जरूरत नहीं है मेरी कोई चीज नहीं है और मेरी जरूरत नहीं है। प्राप्त वस्तु में मेरा बन होता है अप्राप्त ही इच्छा होती है। अप्राप्त प्राप्त दो है घड़ी घड़ी अप्राप्त मेरे को एक बड़ी घड़ी जरूर चाहिए एक मकान में घड़ी जो वो है वही इच्छा होती वो जरूरत होती तो मेरी और मैं और मेरी अप्राप्त है अप्राप्त करना हो मेरी है माना ये मिल जाए और मिले है जो ये ममता और नहीं ममता देखनी इच्छा मिली हुई ममता और मिली हुई की इच्छा मिली हुई नहीं है उसकी इच्छा ये इच्छा है ये मानने वाली है। तात्पर्य क्या है तात्पर्य के परमात्मा का अंश है केवल शुद्ध उसके हाथ में जितना प्रकृति का अंश मिल गया वही बंधन है। तो परमात्मा का अंश और प्रकृति का अंश जितना मिल गया है वही बंधन है। तो मैं और मेरा ये प्रकृति, मैं भी प्रकृति है और मेरा भी प्रकृति है, ये मिला जितना ही ये बंधन है। प्रकृति रहित स्वरूप परमात्मा का, वो परमात्मा का स्वरूप है। मैं मेरे की जीवनी गलबंदी संसार, दस कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। मैं मेरे की, मैं और मेरा ये जीवनी है। मैं मेरे की जीवनी गलबंदी संसार, दस कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। मैं मेरा आधार नहीं है, राम आधार है, वो क्यों बने मैं नहीं मानता। तो भगवान मेरे हैं, भगवान का अंश है ये, भगवान मेरे हैं, मेरा पण भगवान में है, मेरी चीज भगवान है, शिवाय भगवान है कोई मेरी चीज है। संसार में सब प्रकृति की चीजें, सब चीजें प्रकृति की है, मेरे भगवान है। मवी वंश हो भगवान का अंश, जीवात्मा है परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश है ये। इस वास्ते जीव जीव चेतन है और ये प्रकृति का ये सब जड़ है। जड़ की पहचान यह है कि मिलती है मिल जाती है, मिलती है मिल जाती है, ये है जड़। और चेतन परमात्मा मिले हुए है, मिलते बिछड़ते नहीं, बिछड़ते कभी नहीं, सदा साथ रहते हैं, सब में रहते हैं परमात्मा, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, सब में परमात्मा है। जीव जंतु जितना है जिसमें अंतरियम परमात्मा, सब में है। छोटे छोटा दूर भी से दिखे ऐसा छोटा जीव है, उसमें भी परमात्मा है, परमात्मा सब में, सब में परमात्मा में भरे, वो व्यापक परमात्मा परिपूर्ण। इस अभ्याम में स्थिति, इस अभ्याम में स्थिति प्राप्त नाम प्राप्त हुए थे और वो प्राप्त होकर फिर मोहित नहीं होता ब्रह्म स्थिति को। क्यों अहंकार से भी रहते है निर्मोह निरहंकार से शांति में नहीं उठती, ये सब ब्रह्म स्थिति प्राप्त। वो कतर है, ये बहुत बहतर है, दूसरा चाहिए कतर बहुत बहुत श्लोक है। ऐसे अहंकार रहित तो अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति है, बहुत बाह्य है अहंकार अभिमान दम्बोधर भोगानस अहंकार। अहंकार रहित है स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, वो जागृत को स्वप्न को सुष्मति को प्रकाश होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती, एक एक समाधि होती, एक मूर्छा होती, पांच अवस्था होती, पांच जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन, ये एक मूर्छा अवस्था और एक समाधि अवस्था, पांच पांच। इन पांचों का शास्त्र है, सबका प्रकाश करने वाला स्वयं है, वो तो स्वयं है, पांचों को प्रकाशित होता है, पांचों अवस्था प्रकाशित होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और मूर्छा और समाधि, ये पांचों को प्रकाश करने वाला वो जीवात्मा स्वयं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल, चेतन है अमल, अमल नहीं है। देखो एक एक बात और है ध्यान देना, वो जो अहंकार है वो मैं अपना मित्र बहपन में पाप पुण्य नहीं है, ये पाप पुण्य मन बुद्धि तक ही पहुंचते, आगे नहीं पहुंचते। अब पाप पुण्य नहीं है तो मात्र जितने जीव है सब में जो मैपन है वो स्वयं, वो स्वयं बिल्कुल पाप रहित है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, शरीर में स्थित होता वो भी कर्तृत्व नहीं है, लिप नहीं होता, मन वो शुद्ध है, वो एकदम शुद्ध है। सबका सब जितने जीव सब जीवों का वो स्वरूप है, वो है जिस जगह है, स्वरूप में पाप नहीं पहुंचता, न पुण्य पहुंचता है न पाप पहुंचता है, वो शुद्ध है। तो वो स्वरूप अपना है जो शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन और अमल मरे गए सहज सुख राशि, सहज सुख है, सहज नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।